Chcę wam prezradzić, że bardzo mi miłuję polski język. I muszę wam zdradzić, że bardzo kocham polski język. Ja mam swój materiński język, słoweński. Mam swój język ojczysty, czyli słowacki. Ale tak wiele służymy w Polsku. Ale my tak wiele usługujemy w Polsce. Że już bardzo dobre rozumiem polskie interesy. Także no już bardzo dobrze rozumiem język polski. A to jest bardzo dobre, kiedy uczymy aj swoje dzieci temu języku wiery. I to bardzo dobrze, jeżeli nasze dzieci uczymy też tego języka wiary. Języku łaski. Języka miłości. Języku, w którym osławujemy Boga. Języka, w którym uwielbiamy, wysławiamy Boga. Tak są bardzo pocieszeni z tymi to dziećmi, które tu chwalili Pana. I byłem pocieszony przez usługę tych dzieci, które tutaj chwaliły Pana. A ja chcę was pozbudzić, miłe dzieci. I kochane dzieci, chcę wam was zachęcić. Ale abyście nadal osławowali Pana. Żebyście w dalszym ciągu uwielbiały Pana. A abyście nie przestali z tym. Żebyście nie przestali tego. Biskupnicy urobili taki biskup. Ci egzaminatorzy zrobili taki test, taki egzamin. Iście poznacie takiego ptaczka, który się woła szkobran. Z pewnością znamy takiego ptaszka, który nazywa się szkobronek. A ten to szkobranok ma bardzo zwłaszczą własność. I bardzo ciekawą charakterystykę ma ten ptak, skobronek. On w czas rano wylatuje ze swojego gniazda. On wcześniej rano wylatuje ze swojego gniazda. I super ponad gniazdo. On leci wysoko ponad swoje gniazdo. Ale kolmo górę. Ale prosto, prosto padle do góry. A kiedy wyleci górę. I kiedy wyleci do góry. Tak zacznie śpiewać. Wtedy zacznie śpiewać. Zacznie osławiać Boga. Zaczyna uwielbiać Boga. A te małe skowronki, które są w gnieździe. I te małe skowronki, które są w gnieździe. Oni się dziwają górę na mamiczku. One patrzą do góry na mamę. A dziwają się, jak ona śpiewa. I one patrzą, jak ona śpiewa. A tak sobie myślę, kiedy raz ja narastnie. I one sobie tak myślą, kiedy raz dorosnę. A ja tak wylecę z gniazda. Też tak wylecę z gniazda. A ja będę osławiać Pana Boga, a to moja mama. I ja będę też tak uwielbiać Boga, jak moja mama. A urobili mi to wersję taki dysku. I zrobili taki test. A niechali szkobrancie bajka wielbiać umelej wiara. I postanowili zrobić taki test, że jajka w skowronka dali do wylęgarni, żeby w sztuczny sposób się tam wylęgły. A przedstawcie sobie, że te skowronki nie śpiewały. I wyobraźcie sobie, że te skowronki nie śpiewały. A to jest to właśnie, że co podoznawamy swoim dzieciom. I to właśnie chodzi o to, co przekazujemy naszym dzieciom. Dzieci pójdą w naszych stopach. Dzieci pójdą naszymi śladami. W naszych śladach. W naszych śladach. Było to na Wianoce, przed mnogimi rokami. Wiele lat temu, na Boże Narodzenie. Nastała wielka matka w rodzinie. Nastała w rodzinie straszna kłótnia. A ten mężel nagniewany zapukał dwere. I ten rozgniewany mężczyzna trzasnął drzwiami. A odeszli do karczmy. I poszedł do karczmy. Ale na polsce poczuł za sobą niejakie kroki. Ale w połowie drogi usłyszał jakieś kroki za sobą. Zmierzyło. Padał śnieg. A on proste taką zufałstwę, taką gniewę wyszedł do tej karczmy. I on w takim gniewie, w takich nerwach szedł do tej karczmy. Obzrzał się. Obejrzał się do tyłu. Że kto za nim idzie. Chcąc wiedzieć, kto za nim idzie. A naraz widzi, że jego synczyk. I on widzi, że za nim idzie jego syn. Nie był obleczony. Nie był ubrany. Małe miałe papucze. Tylko szedł tylko w papuciach. A i się wkładał swoje stopy No, po co ich słowo? I on wkładał swoje stopy w ślady stóp ojca. A tak mu mówi ojciec synze. I ojciec mówi do niego, syneczku. Dlaczego idziesz za mną? Dlaczego idziesz za mną? Co wszystko za tym może stać? Nie wyobrażasz sobie, co może ci się przydarzyć. Możesz przekładnąć. Możesz się przeziębić. Możesz zaszmyknąć. Możesz się przewrócić, poślizgnąć. Możesz się uderzyć. Możesz się uderzyć. A synczyk powiedział. I syneczek powiedział. Tatinko, mnie sam nic nie może stać. I on mówi, tato, nic mi się nie może stać. Lebo ja idę twoich szlapach. Bo ja idę twoimi szlanami. A jego ślady szły do krzyżu. A jego ślady szły do kaczmy. Wtedy si ten ojciec uświadomił. Wtedy ojciec uświadomił sobie, że nie idzie w dobrym kierunku. Że nie idzie w dobrym kierunku. Wtedy si uświadomił. Wtedy uświadomił sobie, że jego dziecko ona śleduje. Że jego dziecko naśladuje go. Mieliśmy chcieli nokrad rodzice, aby nasi dzieci byli posłuszniejsze, ako sme my. My byśmy chcieli jako rodzice, żeby nasze dzieci były posłuszniejsze niż my byliśmy. Ale kiedy my nie posłuchamy Pana Boga. Ale jeżeli my nie słuchamy Pana Boga. A to chcemy, aby nasze dzieci były posłuszne. Jak chcemy, żeby nasze dzieci były posłuszne? Dzieci pójdą w naszych ślapach. Dzieci pójdą w naszych śladach. A dzięki Panu Bogu. I dzięki Panu Bogu. Że ten skowronek dostał ten język skowroni. Że ten skowronek dostał skowroni język. Który może posławać Boga. Który może uwielbić Boga. Myśmy dostali ten nasz język. Myśmy nasz język dostali. Wyście dostali ten krasny polski język, który macie. Wy dostaliście ten piękny polski język, który macie. Inni mają inny język czeski. Inni ludzie mają inny język, nie czeski na przykład. Ja mam słowenski. Ja mam język słowacki. Inni mają ukraiński. Inni mówią po ukraińsku czy po rusku. Każdy język jest krasny. Każdy język jest piękny. To jest dar Boży. Język jest darem Bożym. Ale muszę wam powiedzieć jedno smutne tajemnicę. A jedną smutną tajemnicę muszę wam powiedzieć. Angielski, nawet jeżeli po angielsku będziesz mówił. Albo będziesz mówił po hiszpańsku. Albo po hiszpańsku będziesz mówił. Ten język cię nie spasi. Ten język cię nie zbawi. Ale nie jeden język. Ale jest jeden język. Który cię spasi. Który cię zbawi. Chcecie wiedzieć, który to jest? Chcecie wiedzieć, jaki to jest język? To jest język Pana Jezusa Chrystusa. To jest język Pana Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne. To jest szczególne, takie niezwykłe. Pan Jezus Chrystus nas uczy. Pan Jezus uczy nas. A mówi, chodźcie ku mnie. I mówi, pójdźcie do mnie. Chodźcie ku mnie wszyscy. Pójdźcie do mnie wszyscy. Wszyscy, którzy pracujecie, a którzy jesteście obciążeni. Wszyscy, którzy pracujecie i jesteście zmęczeni. A ja wam dam odpoczynek. Ja wam dam odpoczynek. Uczcie się ode mnie. Uczcie się ode mnie. Bo są cichy. Bo jestem cichy. A pokorny sercą. I pokorny w swoim sercu. A znajdziecie odpoczynek w swoim duchu. I znajdziecie odpoczynek dla swoich duchów. Uczcie się ode mnie. Uczcie się ode mnie. Bracia, siostry. Bracia, siostry. Uczy mnie Pana Jezusa Chrystusa jest bardzo dôležité pre nasz život. Nauczanie Pana Jezusa jest bardzo ważne dla naszego życia. Przyjmijcie się, że Pan Jezus Chrystus nie przyszedł jako jakiś wystawny kus, a powiedział, ja jestem spasiciel, a werte mu mnie. Zauważcie to, że Pan Jezus nie przyszedł jako jakaś figura, pomnik, na który możemy patrzeć, a On mówi, patrzcie na mnie, jestem Zbawicielem Świata. Ale On przyszedł jako Słowo. Ale On przyszedł jako Słowo. A to słowo było na początku. To słowo było na początku. A to słowo było u Boga. To słowo było u Boga. A tym słowem jest Bóg. Tym słowem jest Bóg. Nie myślcie si, że słowo, a rzecz. Nie myślcie, że słowo i mowa. Że to jest ludzki napad, ludzki wywój. Że to jest coś, co przyszło od człowieka, co wynika z rozwoju. Nie. Nie. Prawie mówił Bóg. Najpierw mówił Bóg. Jeszcze nie było języka. Jeszcze języka nie było. Już mówił Bóg. Bóg już mówił. To jest wielka rzecz. To jest wielka rzecz. A to słowo było na początku. To słowo było na początku. A tym słowem jest Bóg. I tym słowem jest Bóg. A ten Bóg był między nami. I Bóg był wśród nas. A to słowo się zjawiło między nami. To słowo zjawiło się, objawiło się. A Paweł apostoł mówi, to słowo się wam zwiastuje. I apostoł Paweł mówi, to słowo jest wam zwiastowane. A wy jesteście już czyści przez to słowo. I przez to słowo już jesteście czyści. Słowo jest alfa. To słowo jest alfą. Słowo jest omega. To słowo też jest omega. On jest początkiem. On jest początkiem. A on jest koniec. On jest też i końcem. Nie człowiek będzie miał ostatnie słowo. Nie człowiek będzie miał ostatnie zdanie. Ani żadna inna moc. Ale ani żadna inna moc. To słowo jest Bóg. Tym słowem jest Bóg. On ma to posłowne słowo. On ma ostatnie słowo. Więc jeszcze w moim dziecku czasie mówili, kiedy ja byłem dzieckiem, mówiono. Uczyliśmy się w szkole, że najmniejsza ciasteczka w mowie jest atom. Mówili, że najmniejszą cząsteczką jest atom. A że atom ma jadro. I że w tym atomie jest jądro. A ma elektrony. I w tym jądrze są elektrony. Ale wysunie się dalej. Ale nauka szła dalej. A potem mówili dalsze biskupy. I potem mówili o kolejnych odkryciach. A ten ostatni biskup. I to ostatnie odkrycie. Że ta najmniejsza cząsteczka mowy. Że ta najmniejsza cząsteczka we wszechświecie. To jest kmitocze. To jest dźwięk. A ten to kmitocze. I ten dźwięk. To jest słowo. To jest słowo. A kiedy nagrywacie, nawet jeżeli nagrywacie, tak ten graf wam ukaże kmitocze. To widzimy ten taki wężyk na wykresie. Kiedy mówimy, tak zakresuje kmitocze. Jeżeli mówimy, to rysowany jest taki wężyk. A przedstawcie sobie, że Boże Słowo mówi. I wyobraźcie sobie, że Boże Słowo mówi. Że cały wesmir. Że cały wszechświat. Wszystko to stworzone. Wszystko, co jest stworzone. Wszystko jest drżane Słowo Boże. Wszystko jest podtrzymywane przez Boże Słowo. Słowo jest zázrak Boży. Słowo jest cudem Bożym. Widzicie, jakie mocne Słowo Boże jest. Widzicie, jakie mocne jest Słowo Boże? Bracia i siostry. Preto, dlatego musimy sobie uświadomić, że to słowo ma moc. Że słowo ma moc. Słowo jest to, które cię zachowa. Słowo jest to, które cię słowo jest zachowa, to, które dotyka twojego serca. Słowo jest tym, które dotyka twojego serca. Słowo jest to, które ma moc spasić twoje duszę. Słowo jest tym, co ma moc zbawić swoje duszę. A słowo jest to, które ma moc zachować cię aż na wieczność. Alleluja. To słowo jest tym, które może cię aż na wieczność zachować. Alleluja. Miłujesz słowo? Kochasz słowo? A słowo jest to, które drży twoje życie. Jeżeli słowo jest tym, co trzyma twoje życie. A ważysz sobie słowo. I cenisz sobie słowo. Tak dawaj pozor. To zwracaj uwagę. Co wychodzi ze swoich ust. Co wychodzi z twoich ust. Lebo słowo ma taką moc. Bo słowo ma taką moc. Że słowo możesz nikogo pocieszyć. Słowem możesz kogoś pocieszyć. Słowo możesz nikogo zabić. Słowem możesz kogoś zabić. Słowo możesz nikogo uzdrowić. Słowem możesz kogoś uzdrowić. A słowo możesz nikogo urobić niemocnym, a chorym. Słowem możesz uczynić kogoś chorym. Słowo możesz nikogo wprowadzić do wiecznego żywota. Słowem możesz wprowadzić kogoś do życia wiecznego. A słowo możesz wprowadzić nikogo do wiecznego zaginięcia. I słowem możesz wprowadzić człowieka na wieczne zaginienie. Na początku było słowo. Na początku było słowo. To słowo było u Boga. Słowo było u Boga. A tym słowem jest Bóg. Tym słowem jest Bóg. Prawi mówił Bóg. Jako pierwszy przemówił Bóg. Nie było jeszcze języka. Jeszcze języka nie było. Nie było jeszcze naroda. Narodów nie było. A człowiek mówił. I człowiek mówił. Kiedy Bóg mu dał tą miłość. Kiedy Pan mu okazał tą łaskę. Ale to słowo. Ale to słowo. To słowo człowieka. Słowo człowieka. Zaczęło burzyć. Zaczęło się w człowieku burzyć. A zaczął górę biorąć. Zaczął burzyć jego życie. A to jest to swoją rzeczą. Jak to jest twoją mową? Czy w jednej chwili mówisz dobre rzeczy? Czy w jednej chwili mówisz rzeczy dobre? A v druhé chvíli hovoríš veci zlé. A chvíle później mówisz rzeczy złe. Ako je to možné, že jednou rukou buduješ a staviaš? V jaký spôsob? Jak to je možné, že jednou rukou coś buduješ? A druhou rukou búraš. A druhou rukou to búraš. Kde dojdeš takouto prácu? Kde dojdeš v ten spôsob pracujúc? Život. Życie. I smrť. I śmierć. Je v moci jazyka. One są w mocy języka. Tak by som poprosil milého brata. I proszę milého brata. Aby prečítal. Knihy príslovia. Prečítal už z knihy príslovia. 18. kapitoly. Z rozdielu 18. 20. a 21. ver. 20. a 21. ver. A potom z Jakubovho listu, 3. kapitolu. A potom z listu Jakuba rozdiel 3. Tak prosím. Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze, syci się plonem swoich warg. Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego dobrego owocu. Dalej. Jakubov list, 3. kapitola. List Jakuba, rozdział 3. I czytamy pierwsze 10 wierszy. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybnień. Jeśli kto mówi nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wikami wędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszny się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt, i ptaków, i płazów, i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj mocny. Natomiast nic z ludzi nie może ujaśnić języka tego krążnego zła, pełnego śmiertelnego jazdy. Nim wysławiamy Pana i Ojca, nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Ale posvěcujte Pána Boha vo svojich srdciach. Ale v svojich srdcach posvěcajte Pána svojho Boha. Neodplacujte nadávku za nadávku. Neodplacajte narzekanie za narzekanie. Dávajte pozor, co hovoríte. Zwracajte uwagę na to, co mówicie. Nie jesteście preto powołani, abyście przeklinali. Nie jesteście powołani do tego, żebyście przeklinali. Ani abyście złorzeczyli, mówi Peter apostoł. Ani żebyście złorzeczyli, mówi apostoł Piotr. Ale jesteśmy powołani na to. Ale do tego jesteśmy powołani. Abyśmy mówili pożegnanie. Żebyśmy mówili błogosławieństwo. A tak zdziedzimy pożegnanie. I w ten sposób odziedziczymy błogosławieństwo. Pan Jezus nas uczy komu? Pan Jezus uczy nas do tego, kiedy nas nikt przeklina, że jeżeli nas ktoś przeklina, my mu mamy dobro. Mamy go błogosławić. Kiedy nam nikt złorzeczy, jeżeli ktoś nam złorzeczy, tak my sami mamy za niego modlić. Mamy się o niego modlić. Proste nie tak, jak on nam, ku nam przychadza to słowo. Nie w taki sposób, jak to słowo do nas dociera. Lebo to słowo może być agresywne. To słowo może być agresywne. To słowo może być złe od ludzi. To słowo od ludzi może być złe. A my nie możemy, nie smiemy odpowiadać w tym i samym duchu. I my nie możemy odpowiadać w tym samym duchu. My musimy przemienić swoją myśl. Musimy zmienić się w swoich myślach. To wszystko musimy przetransformować do swojej myśli. W swojej myśli każdą rzecz musimy przetransformować. A mamy dobrą rzecz. I mamy błogosławić. Mamy za złe, co nam opowiadane. Dobre. Za zło, które zostało skierowane w naszą stronę, mamy odpowiedzieć dobrem. Za utok. Za atak. Laską. Miłością. Lebo krótka odpowiedź. Bo szczera odpowiedź. Krótka. To jest taka pokorna. Krótka. Pokorna odpowiedź. Ta uciszuje zło. Ona wycisza zło. Wspominam się jako nowy kazateł. Przypominam sobie, kiedy byłem młodym kaznodzieją. Kiedy przyszedłem do pierwszego zboru. Kiedy przyszedłem do mojego pierwszego zboru. Tak mi powiedali brat Aleksandrze, daj się pozor. I mówili mi bracia Aleksandrze, uważaj. Nie możesz tu chodzić o zgromadzeniu. W tym zgromadzeniu nie możesz mówić czegokolwiek. Bo jest tu jeden brat, który kiedy sam mnie się nie będzie patrzył, tak może że... Bo w tym zborze jest taki brat, jeżeli coś mu się nie spodoba, może cię nawet spoliczkować za to. To jest zaujmowe. Ja mówię, to jest ciekawe, interesujące. No a Duch Święty ma napełnił. I Duch Święty mnie napełnił. A wszystko, co mówił, co za temu bratowi nie patrzył. I mówiłem wszystko, co temu bratu się nie podobało. A on siedział z tyłu. Siedział tam z tyłu. A on co za dusza tak to na mnie pozdrał. Tak, z tyłu patrzył na mnie. A tak jednym oką zamierzył na miarę. Wymierzył w moją stronę jedno oko. Kiedy zmierzył z niejako flito. Tak jakby z jakiegoś karabinu mierzył do mnie. A ja sobie powiedział, o Panie Boże, bądź mi miłościwy. Powiedziałem, Boże, bądź miłościwy mnie grzesznemu. Co teraz będzie? Co się teraz stanie? A ja są na muzyku Lucisa Rivera. A ja miałem taki zwyczaj, żeby z wszystkimi żegnać się w drzwiach. A tak są podawał ruchu. Podawałem ręce. A Lucio są z tymi ludźmi. I żegnałem się z tymi ludźmi. A on został posłem. I on został jako ostatni. A mówię, o Panie Boże, zachrań. Panie Boże, uratuj mnie. A on iście poszedł i ku mnie. Taki ostatni szedł do mnie w moją stronę. Zawierany na mnie. Był taki ukierunkowany w moją stronę. A ja się sam modlił. A ja modliłem się. O Panie, już to bliżej. Panie, to się zbliża. O Panie, już jest to tu. Panie, już to jest tutaj. Co mam robić, Panie? Panie, co mam zrobić? A on przyszedł ku mnie. On doszedł aż do mnie. A ja sobie go chwycił. A ja go chwyciłem. Chwycił sam go. Chwyciłem go. A on sobie wnikał. On się szarpał. A nie puściłem. I nie puściłem go. Objął sobie. Objąłem go. A drżał sobie. I trzymałem go. A nie wiedział sam wyzwolić z moją objęcia. On nie był w stanie się wyzwolić z mojego objęcia. A potem mi na nas Duch Święty mówi, dosyć, teraz go puścić. A potem Duch Święty powiedział, dosyć, już go możesz puścić. Tak samo puściłem. A więc puściłem go? Pozdrawiam za na mnie. Popatrzył na mnie? A, tak to zrobił obraz, ale... Podniósł palec i powiedział. No, powiemy sobie to nie powiemy sobie to innym razem. A muszę wam powiedzieć. I muszę wam powiedzieć, że to był jeden język Bożej łaski. To był język Bożej miłości. Że ten krótki język odwraci to zło. Że ten łagodny język to zło odwróci. Ten człowiek się ma tak zamiłował. Ten człowiek w końcu tak mnie pokochał. Że ma chronił na każdym miejscu. On chronił mnie na każdym miejscu. On sam modlił potem sam. Modlił się o mnie później. On pokopił, że są Boży sługą. On zrozumiał, że jestem Bożym sługą. A Pan Bóg złomił w nim to zło. To zło Pan Bóg w nim złamał. Widzicie? Każdy nasz przejaw jest určitý przejaw języka. Każde nasze zachowanie jest zachowaniem języka. A to jest język? Kiedy ty niekoho obejdziesz. Nawet to jest mową, językiem, jeżeli obejdziesz kogoś. Proste to, jako kiedyś ty powiedział, nie chcę się z nim spotkać. To jest tak, jakbyś powiedział, nie chcę się z nim spotkać. Ale zawsze, ale to jest język, kiedy przyjdziesz, a podasz mu ruku. Ale to też jest język, mowa, jeżeli podejdziesz do niego i podasz mu rękę. Bracie i siostro, musimy sobie uświadomić, że Pan Jezus Chrystus przyszedł k nam. Że Pan Jezus przyszedł do nas. On za przed nikim z nas nie skrył. On nie ukrył się przed nikim z nas. Przed nikim z nas nie zatworzył. Przed nikim z nas nie zamknął drzwi. A jedno tylko on mówił k nam. Ale on po prostu do nas mówił. A za tą cenę. Nawet za taką cenę. Że myśmy go ukrzyżowali. Żebyśmy go ukrzyżowali. Myśmy go zabili. Myśmy go zabili. Ruką bezbożności sobie go przybili na krzyż. Rękami bezbożnych przybiliśmy go do krzyża. Ale on mówił. Ale ta jego rzecz jeszcze stale mówi. Ale ten jego głos ciągle mówi. Już 2000 lat mówi. A ta rzecz jest mocna. I ta mowa jest mocna. A ta rzecz jest zmienić twoje żywo. I ta moc może, ta mowa może zmienić ta twoje życie. Ta rzecz zmieni twoje serce. Ta mowa może zmienić twoje serce. Chwała Panu. Chwała Panu. A preto. I dlatego. Nie wystarczy mówić tylko polskim językiem. Nie wystarczy mówić tylko polskim językiem. Albo jakimkolwiek innym językiem. Albo jakimkolwiek innym językiem. Ale musisz nauczyć język Pana. Ale musisz nauczyć się języka Pana Jezusa. Pan Jezus Chrystus, kiedy mówi. Pan Jezus Chrystus, kiedy mówi. To jest taka mocna rzecz. To jest taka mocna mowa. O której on sam mówi. O której on sam mówi. Niebiosa a ziemia pominą. Niebiosa i ziemia przeminą. Ale moje słowa nigdy nie przeminą. Słowa nigdy nie przeminą. Ta jego mowa jest wierna. Jego mowa jest wierna. Ta jego rzecz jest pewna. Jego mowa jest pewna, stabilna. Niebiosa i ziemia poruszą się ze swojego miejsca, ale jego słowo będzie stało aż na wieki. Halleluja. Amen. Amen. Tak preto i dlatego otwórzmy swoje serce, aby to nasze serce było pełne słowa Chrystusa. Żeby nasze serca były pełne słowa Chrystusowego. Apostoł Paweł mówi, skłońcie, ukierunkujcie swoje serce. Niech słowo Chrystusowe u was bohate przebywa. Niech słowo Chrystusowe obficie w was przebywa. A Pan Jezus was lubił. I Pan Jezus obiecał, że jak pójdę do Ojca, że kiedy ja pójdę do Ojca, Ojciec pośle Ducha Prawdy, Ducha Świętego, bo ten Święty Duch wam szybko przypomnie, wszystko wam przypomni, co ja mówiłem. Ale co nam przypomni? Ale co nam przypomni, kiedy nie będziemy wiedzieć, co mówi? Jeżeli my nie będziemy wiedzieć, co on mówił. Preto potrzebujemy czytać Boże Słowo. Dlatego musimy czytać swoje Boże Słowo, kochać Boże Słowo, poukładać go w swoim sercu. Aby w danej sytuacji, w którym właśnie się znajdujemy, żebyśmy wiedzieli, co robić. A kiedy wiemy, co robić, a jeżeli wiemy, co robić, to jest nasz pokrm. To jest dla nas pokarm. To daje nam siłę. Ale to my każemy Boże Słowo. Dlatego głosimy Boże Słowo. Nie jako teologię. Nie jako teologię. Albo nie jako nabożeństwo, nauku. Albo jakąś jakieś religijne nauczanie. Ale każemy Boże Słowo tak. Ale głosimy Słowo Boże tak. Aby w tych danych żywotnych sytuacjach. Żeby w życiowych sytuacjach. Nam Duch Święty wiedział polegać. Duch Święty był w stanie nam powiedzieć. Co mamy robić. Co mamy robić. My nie mamy stale ze sobą kazatela. My nie zawsze mamy przy sobie kaznodzieję. Swojego pastiera. Swojego pastora. Pretože on ma swoją pracę, albo ale on ma swoje powinności. Bo on ma swoją pracę, swoje obowiązki. Ale on nas uczy k tomu. Ale on nas naucza do tego, aby Słowo Chrystusowe nas bohate przebywało. Żeby Słowo Chrystusowe obficie w nas przebywało. A Ojciec posłał swojego Ducha. I Ojciec posłał swojego Ducha Świętego. Ducha Świętego. Aby nam przypominał. Żeby nam przypominał. Wszystko, co powiedział Pan Jezus. Wszystko, co powiedział Pan Jezus. A kiedy my konamy, wiemy, co mamy konać. I jeżeli my robimy, wiemy, co mamy robić. Tak mamy pokrm. Wtedy mamy pokrm. A kiedy mamy dobry pokrm. A kiedy mamy dobry pokrm. A pełny pokrm. I mocny, twardy pokrm. Tak mamy siłę. Mamy wtedy siłę. A wiemy, co mamy robić. I wiemy, co mamy robić. Przypomnijcie sobie. Jest napisane w Janowym Ewangelii. Jest napisane w Ewangelii Jana. W 4 kapitole. W rozdziale 4. Kiedy czytamy o tą prawdę u Samarytanki. Jak czytamy tą historię Samarytanki. A kiedy Pan już przyszedł do tej studni. Kiedy Pan już przyszedł do studni, a teraz mówi z tą Samarytanką, i rozmawia z Samarytanką. Potem przyszli uczeni. Na to przyszli uczniowie. A mówili, panie, i mówi, jedz, przynieśliśmy Boga. Powiedzieli do niego, jedz, panie, przynieśliśmy jedzenie. A on mówi, ja mam pokrm. A on mówi, ja mam jedzenie. A oni si myśleli, domu doniesą, a si nie domu doniesą, niečo jest. Oni się zastanawiali, chyba ktoś mu przyniósł jakieś jedzenie. Ale on mówi. Ale on powiedział, moim pokrmom, moim pokarmem, teraz posłuchajcie uważnie. Moim pokrmom jest to, moim pokarmem jest to, aby on czynił wolę mojego ojca. Żeby czynić wolę mojego ojca. Dlatego, kiedy uczymy ludzi, nie uczymy jaką teologię, nie uczymy, prasna, nie uczymy ludzi pustej teologii, ale uczymy takie Boże Słowo, ale uczymy takiego Słowa Bożego, w którym człowiek zrozumie, co ma w danej sytuacji robić, co ma zrobić w konkretnej sytuacji. Lebo tak, nie wie, co ma robić, bo jeżeli nie wie, co ma robić, nie ma pokrę. Nie ma pytania. Dlatego przychodzimy do cyrkwi. Dlatego przychodzimy do kościoła. Dlatego przychodzimy pod wpływ Słowa Bożego. Abyśmy dostali ten Boży pokarm. Żebyśmy otrzymali ten Boży pokarm. Abyśmy w tych różnych żywotnych sytuacjach. Żebyśmy w różnych życiowych sytuacjach wiedzieli, co robić. A mamy pełny pokarm. I mieli taki twardy, mocny pokarm. Nie ocjanów. Nie jakikolwiek. Macie takie przysłowie, że niekto zje krowarów i muszki, ale ja nie wiem, czy mamy takie przysłowie w Polsce, że człowiek zje cokolwiek, jakieś tam robaczki, czy coś tam. No, kiedy wiecie, taką mamy siłę duchowną, a ty pokrwiemy. Duchową siłę mamy taką, jak się odżywiamy. A wiemy wszelijakie krowaczki, a muszki, a sen tam, co się szczypniemy. Jeżeli zjemy cokolwiek, jakieś robaczki, coś tam uszczkniemy, no z tego wyda siły nie będziecie mieć. Energii z tego nie będziecie mieli. A Pan Jezus powiedział? Nie, Pan Jezus powiedział. Kto je moje ciało? Kto je moje ciało? A pije moją krew. I pije moją krew. Tak ma wyczynie żywot. Ma żywot jeszcze. Mnogi sami Boże. Wielu z tego powodu się zgorszyło. A powiedzieli, my z nim nie będziemy chodzić. Powiedzieli, nie będziemy już dłużej z nim chodzić. Co to on rozprawa? Co on to w ogóle mówi? On mówił o pewną pokrmę. Ale on mówił o takim twardym pokarmie. Jesteś ochotny przyjąć twardy pokarm? Czy jesteś gotów, żeby przyjąć ten twardy pokarm? A wiecie, dlaczego my ten twardy pokarm potrzebujemy? Wiecie, dlaczego my tego twardego pokarmu potrzebujemy? Lebo mi nas Boże Słowo porównawa orłów. Bo Boże Słowo porównuje nas do orłów. Nie do wrabców. Nie do wróbli. My mamy takie przysłowie, że wróble lietają z krika do krika, z którym do krika. No, takie przysłowie mamy, że te wróble, one tam przeskakują z czaczka na czaczek. Proste, a gdzie znajdą jakiego krobaczka, znajdą jakąś muszku? Gdzie znajdą jakiegoś robaczka, jakąś muszkę, zjedzą? Ale ty jesteś orłem. To czołkiem by ci dała niejaka muszka. Co by ci dała jakaś muszka? Orłowi co da niejaki krobacz? Co daje orłu jakiś robaczek? Orłom potrzebuje ciało. Orzeł potrzebuje mięsa. Potrzebuje krwi. Potrzebuje krwi. On zaczyni twardym, ciężkim pokarmem. On karmi się takim naprawdę twardym pokarmem. A wiecie dlaczego? Wiecie dlaczego? Lebo on, jego nie motywuje strach. Bo orła nie motywuje strach. Który by sen tam wietał. Który by latał tam i gdzieś. A mięsa zachraniował swoje życie. I ciągle uciekając ratował swoje życie. Ale on żyje na skale. Orzeł żyje na skale. Ma zbudowane tam gniazdo. Tam jest jego gniazdo zbudowane. A on się czuje bezpiecznie. I on czuje się tam bezpiecznie. Ale twoje życie jest zbudowane na skalę. Twoje życie też jest zbudowane na skalę. Na Panu Jezusowi Chrystusie. Na Panu Jezusie Chrystusie. A przecież jesteś orłem. I dlatego ty też jesteś orłem. Nie jesteś wróbel. Nie jesteś wróbel. Nie jesteś ten, który sama strachował. Nie jesteś tym, który ma się bać. A nie jesteś ten, który sama żywić pokrmem nieabych much, a robaków. Nie jesteś tym, który ma karmić się pokarmem much albo jakichś robaków. Ale ty sam masz sycić ciałem Pana Jezusa. Ale masz sycić i karmić ciałem Pana Jezusa. Lebo moje ciało mówi Pan Jezus. Bo moje ciało mówi Pan Jezus. Jest prawdowy pokarm. Jest prawdziwym pokarmem. A moja krew jest prawdowy. A moja krew jest prawdziwym napojem. Ale kto je, a pije moje ciało, a pije moją krew. I ten, kto je moje ciało i pije moją krew. Ma wieczny żywot. Ma żywot wieczny. Alleluja. Alleluja. Teda my mamy pokarm. A więc my mamy pokarm, który jest twardy. Który jest twardy. Niektórzy sam może by pogorszyć na to, jak ja karmię. Ktoś może się zgorszyć z tego, co włożę. Ale jak ty żyjesz na skalę. Ale jeżeli ty żyjesz na skalę. A to jest gniazdo postawione na nią. I tam jest zbudowane twoje gniazdo. Twoja rodzina. Jest postawiona na Jezusowi Chrystusie. Jest zbudowana na Jezusie Chrystusie. I potrzebujesz jest taki pokarm. Musisz jeść taki pokarm. Który ci da siłę. Który da ci siłę. Preto czytaj Boże Słowo. Dlatego czytaj Słowo Boże. Miłuj Boże Słowo. Kochaj Boże Słowo. Ucz samo nas, Panie. Uczcie Go na pamięć. A ono będzie siłą. Ono będzie siłą dla Twojego życia. A Duch Święty przyjdzie w danej sytuacji. I Duch Święty przyjdzie w konkretnej sytuacji. A On ci powie, co masz robić. I powie ci, co masz robić. A będziesz miał na to siłę. I będziesz miał siłę do tego. I nie będziesz mu odpowiadał, ja na to nie mam siły. Nie będziesz mu powiedział, ale nie mam siły, żeby to zrobić. Orol, który żywi tym twardym pokarmem. Orzeł, który karmi się twardym pokarmem. Kiedy zacinki, że duje wiatr. On kiedy poczuje, że dmucha wiatr, wieje wiatr. Tak wyspra swoje skrzydła. On wtedy rozpościera swoje skrzydła. A cinki, a te sukłaki. I on czuje te wiatry. A tak mówi, no jeszcze nie skoczył. I mówi, no jeszcze nie mogę skończyć. Jeszcze się nie poruszę. To nie jest mój czas. To nie jest mój czas. Ja potrzebuję większe problemy. Ja muszę czekać na większe przeciwności. A wtedy się ukaże sława Boża. I wtedy objawi się chwała Boża. A potem, kiedy przyjdą te większe, silniejsze wiatry. I kiedy przychodzą te silniejsze wiatry. On skoczy z tej skały. On wtedy zeskakuje ze skały. Wyspra swoje skrzydła. Rozpościera swoje skrzydła. Te przeciwne wiatry. Te przeciwne wiatry. One nie zrażają na ziemię. One nie rzucają nim o ziemię. Ale one podnoszą go do góry. W twoim życiu przychodzą i ciężkości. Kiedy trudności w twoim życiu przychodzą. Co to z tobą robi? Co robi to z tobą? Zraża cię to dole? Czy rzuca cię to na ziemię? Albo cię to dwiga. Albo podnosi cię to do góry. Alleluja. Alleluja. A to jest to. I to jest ty. Co kurczuje, kto si. Co powoduje, pokazuje, kim jesteś. Kurczy wróblom. Albo jesteś wracem. Albo si orłem. Albo jesteś orłem. A ty na to, aby si uniesął te tłaki. I ty, żebyś mógł znieść to ciśnienie. Ty potrzebujesz pełny pokarm. Do tego potrzebujesz twardego pokarmu. A Pan Jezus mówi uczennikom. I Pan Jezus mówi do uczniów. Ja mam pokarm, o którym wy nie wiecie. Ja mam jedzenie, o którym wy nie wiecie. A moim jedzeniem jest, aby som ja czynił wolę mojego Ojca. I moim pokarmem jest czynić wolę mojego Ojca. Bracia i siostry, chcesz czynić wolę Bożą. Chcesz czynić Bożą wolę. Zaujma ta wolę, co Bóg chce w twoim życiu. Czy w ogóle cię to obchodzi, co Bóg chce w twoim życiu? Pytasz Go o to każdego dnia. Gadasz Bożą wolę w swoim życiu. Szukasz Bożej woli dla swojego życia każdego dnia. Gadasz, a pytasz sam. Jeżeli szukasz i pytasz. Tak właśnie żarnesz, jadasz na ten twardy pokarm. To równolegle potrzebujesz tego twardego pokarmu. A ten twardy pokarm. I ten twardy pokarm. Dawa siłę do twoich krydła. On daje moc w twoje skrzydła. Aby te wiatry nie złomiły twoje krydła. No, żeby te wiatry twoich skrzydeł nie połamały. Aby te zodwiły do Bożej perspektywy. Ale żeby cię podniosły aż do Bożej perspektywy. Aby widział rzeczy tak, jak ich widzi Bóg. Żeby rzeczy widział tak, jak Bóg je widzi. Alleluja. Alleluja. A nie jak Grubel. Nie tak jak Grubel. No co ten widzi? Co on widzi? W tych czakach. No nic. Nic nie widzi. Chyba strach. Tylko strach. On jest strach. I jest napełniony strach. Orzeł nie ma strach. Orzeł się nie boi. A tak mówi pismo. I tak mówi pismo. Izajasz Izajasz rozdział 40. 38 wiersz. Ci, którzy oczekiwali na Chrystusa. Ci, którzy oczekują Pana. Zdarzali się na peruki jako orły. No, oni podnoszą się na skrzydła jak orły. Bężia nie ustawają. Nie biegną i nie ustawają. A Bóg dawa im nową siłę. Pan Bóg daje im nowe siły. A i Tobie, Panie. I Tobie, da. Ale Ty musisz. Ale musisz. Zakrmić. Bożym Słowem. Karmić się Słowem Bożym. Słowo Bożie. Boże Słowo. Jest Chrystowa rzecz. To jest mówienie, mowa. Nauczyłeś się dobrze tego polskiego rzecz. Dobrze się nauczyłeś pięknego polskiego języka. A ja tak chwali. Chwalę Cię za to. A masz krasny rzecz. Masz piękny język. Ale za nauczysz się rzecz Chrystowa. Ale nauczę jeszcze języka Chrystusowego. Ta Chrystowa rzecz. Bo język Chrystusowy, on Cię przemieni. Ona nie zrobi z Ciebie wróbla, tylko orła. A Ty musisz nieustale mać twardy pokarm. Ciągle musisz mieć ten twardy pokarm. Jakub apostoł mówi, że lodzie są wielkie. Mówi o tym, że statki są ogromne. Ale że tam na tych łodziach jest takie małe kormidełko. Ale w tych łodziach jest taki maleńki ster. Który urczuje, gdzie ta łódź płynie. Który powoduje, nadaje kierunek, w jaką stronę ten statek popłynie. A teraz przykazamy komu, a tu wielką dwoleżitość ma słowo w naszym życiu. I teraz dochodzimy do tego, jak wielką wagę i znaczenie ma język, słowo w naszym życiu. Tak mówi Peter apostoł. Apostoł Piotr tak mówi. Że nie odpłacujcie na narzekaniem. Nie odpowiadajcie narzekaniem za narzekanie. Ale na upad. Ale wręcz odwrotnie. Żegnajcie. Błogosławcie. Teba, a przyjdzie niecio złe na was, to musicie na upad. Jeżeli jakieś zło jest w waszą stronę skierowane, musicie zrobić odwrotnie. Lebo wiedzia, że jesteś na to powołani. No, bo oni, my wiemy, że jesteśmy do tego powołani. Abyśmy żegnali innych. Żebyśmy błogosławili innych. A kiedy to będziemy robić. I jeżeli będziemy to czynić. Zdjęliśmy Bożemu. Odziedziczymy błogosławieństwo. Ako poużywamy swój język? W jaki sposób używamy swojego języka? Na kawa. W takim miejscu się znajdujemy. Niech to mi powiedział, brat Aleksander, ale kiedyś się żył ty w takim miejscu. Ale ktoś by powiedział, no bracie Aleksandrze, gdybyś ty w takim środowisku żył. Jak ludzie ciągle tylko zło o tobie mówią. Tak co chciałbym widzieć, jak byś ty zareagował. Chciałbym widzieć, jakbyś ty zareagował. Ty nie chcesz widzieć, jak ja reaguję. Ale ty pozwól się, jak reaguje Pan Jezus. Ale ty zobacz, jak reaguje Pan Jezus. Ty się nie uczy ode mnie. Nie uczy ode mnie. Lebo On jest to Słowo. Bo Pan Jezus jest Słowem. A On ci dała złoto. On daje ci złoto. Które jest preskuszane do Ojca. Które jest ogniem wypróbowane. To złoto to jest Jego uczenie. Złotem to jest Jego nauczanie. Jego to jest Jego Słowo. To jest Jego Słowo. A to złoto jest preskuszane do Ojca. I to słowo jest ogniem, to złoto jest w ogniu wypróbowane. Kiedy Pan Jezus uczy. Jeżeli Pan Jezus uczy. O odpuszczeniu. O przebaczeniu. Tak On doskonale odpuszczał. To On doskonale wybaczał. Kiedy On mówił o tym, aby si zamiast to przeklinania żegnał, to doskonale napełnił. Jeżeli On mówi, żebyś w miejsce przekleństwa błogosławił, On to zrobił doskonale. Wszystko, co uczy Pan Jezus. No wszystko, czego Pan Jezus uczy. Tak to On doskonale napełnił. On to w sposób doskonały wypełnił. Kiedy mówi, że chce Ci niech doberek, on mówi, jeżeli ktoś zabiera ci marynarkę, daj mu też koszulę. No, a jemu zabrali jego ruchu. Jemu zabrali jego szatę. A nie powiedział, co robicie, dajcie mi to. On nie mówił, co wy robicie, oddajcie mi ją. Nie. Nie. On nie jechał. Zostawił go. A o jego ruchu się chodzili losy. O jego szaty rzucali losy. Szybko, co Jezus Chrystus uczył. Wszystko, czego naucza Pan Jezus. On to doskonale napełnił. On to wszystko doskonale napełnił. Całe uczenie przeszło ogniem. Całe jego nauczanie przeszło przez ogień. A dokazał. I on to wykazał. Alleluja. Alleluja. Teba, uczymy się od Niego. A więc uczmy się od Niego. Ale kiedy my nie tak reagujemy... Ale jeżeli my nie reagujemy w taki sposób... Tak, ta nasza lód, nasze żywo teraz idzie tak... To wtedy statek, którym płyniemy naszym życiem, raz idzie w taki sposób... Tego raz żegnamy... Raz błogosławimy... To kormidło idzie w stronę żegnania... Ster idzie w stronę błogosławieństwa... Kto nas niego nagniewa, tak przeklinamy... Ktoś nas rozgniewa, to przeklinamy... A my jesteśmy przestali, to nas chodzi, bo nie opatrzymy... No i wtedy Ster prowadzi nas zupełnie w odwrotną stronę... No i ludzie brudzi na tą posłę... Wielu ludzi błądzi w tym świecie... Ten świat jest jak morze, a my jesteśmy jako statki na tym morzu. A mnogokrotnie i wielokrotnie zrażamy. Uderzamy jeden drugiego albo w skałę. Potapamy jeden drugiego. Potępiamy jeden drugiego. To kormidło dlatego, dlatego, że nie panujemy nad sterem. Dwoma laty, jeżeli dobrze pamiętam. W Budapeszcie przed parlamentem. Potopiła wiele na łódź. Utopiła się taka turystyczna łódź. A mnogo turystów zginęło. I wielu turystów tam zginęło. A potem obwinili tego kormidelnika. I potem oskarżyli sternika, że nie dawał pozor, że nie zwracał bacznej uwagi na ster. Ale ty możesz tak popadnąć. Ty możesz też tak skończyć. Jeżeli nie będziesz dawać pozor na swój język. Jeżeli nie będziesz zwracał uwagi na swój ale język. Ale ty możesz potopić sam. Możesz się utopić sam. A możesz aj innych potopić. I innych możesz razem z sobą utopić. Bo w mocy języka jest życie. A w mocy języka jest śmierć. I w mocy języka jest też śmierć. A ty sam musisz rozsądnić. Musisz zdecydować. Że ci chcesz... Żywot, albo czy chcesz śmierć? Czy chcesz życia, czy chcesz śmierci? W 5 Mojżeszowej czytamy, predłożył są przed Tobą żywot i śmierć. W 5 Mojżeszowej jest napisane, położyłem przed Tobą życie i śmierć. Ale Ty sobie mówisz żywot. Ale Ty wybierz życie. Abyś żył Ty. Abyś żył Ty. A i Twoje dzieci. I Twoje dzieci. A i Twoje buduce generacje. I kolejne pokolenia. A gdy sobie wybrałeś żywot. I jeżeli wybrałeś życie. Tak, tym żywotem jest Pan Jezus. To tym życiem jest Pan Jezus. Jedynie Jego Słowo Ciebie zachowa. Tylko Jego Słowo jest w stanie Cię zachować. Jego Słowo Cię zachowa w tą morzu żywota. Jego Słowo zachowa Cię na morzu a życia. A jeżeli proti Ciebie... Jeżeli ktoś idzie naprzeciwko Ciebie... Ty pokorisz. Ty ukorzysz się. A winiesz się. I wywiniasz się. I nie dojdzie zaraz. I nie dojdzie do katastrofy, do zderzenia. Ale na to trzeba pokój. Ale do tego trzeba pokory. No a to tak możesz tą do świecie iść, abyś za każdym winiwał? Czy można tak przejść przez życie, żeby usunąć się każdemu? A niekto sobie powie, ja nie. A ktoś mówi, nie, ja nie. A na razie. Nie, a uderzy. No a potem zacznie topić. A potem zaczyna tonąć. Wiesz, gdzie się nachadzasz? Gdzie się nakaza Twoje żywo? Wiesz, gdzie znajduje się Twoje życie? Ako si kormidłował, a kormidłowała Twoje życie. W taki sposób, jak sterowałeś, jak sterowałaś swoim językiem. A ja bym tu chciał napomnieć młode siostry. Chciałbym tu napomnieć młode siostry i młodych mężczyzn. Twój własny język Cię może dowieść do przekleństwa. Twój własny język może Cię doprowadzić do przekleństwa. A Twój własny język Cię może dowieść do pożegnania. I Twój własny język może Cię poprowadzić do błogosławieństwa. Pozwami mam do jednego zboru. Zaprosili mnie do jakiegoś zboru. A tam była jedna siostra, która chciała, my są za nim modlić. I tam była jedna siostra, która chciała, żebym się pomodlił o nią. A pytam się, czy jest Twój problem? I pytam się, jaki jest Twój problem? A ona mówi, ja mam proste zanik pigmieszny, ja mam... Mam zanik mięśni, czyli... Dystrofia. Panu dystrofia. Dziękuję. A mówię, mogłbyś się za mnie Aleksander modlić? Mógłbyś się Aleksandrze pomodlić o mnie? A ja sam zapiwał na Pana Jezusa. No, ja patrzyłem na Pana Jezusa. A ja jej mówię. I mówię do niej. A kiedy to zaczęło? Kiedy się to zaczęło? No, že vtedy a vtedy. Vtedy i vtedy se to přelomilo. A hovorím, nebylo to náhodou tak? A já mluvím, a připadně nebylo to tak, že stála před zrkadlem, že stáváš před lustrem. A si povedala, ako může být taká škaredá. I tak sobie myslela, jak mohla být taká špetná? Já nem myslela, ty si hovorila do zrkadla. Mluvilaš do tego lustra, na głos. Jak mohla být taká špetná? A ona... A preklínala si sama sebe. Ona preklínala samou sebe před tím lustrem. A ona začala plakat. I ona začala plakat. A to to můžeš vědět, Aleksandr? Skąd ty to můžeš vědět, Aleksandr? A ona to mi Duch Svätý zjavil. Duch Svätý mi to objavil. Ty si stála pred lustrom. Přestala si pred lustrem. A si hovorila o sebe, aká si škaredá. I mluvilaš o sobě, jak jsi špetná. Preklínala sa svojím vlastným jazykem. Sama sebe vlastným jazykem překlínalaš. I teraz chcesz, abym się modlił o Twoje uzdrowienie? Będę się modlił. Będę się modlił. Ale jak będziesz się pokazać. Ale jak będziesz tego pokutować. Jeżeli będziesz tego żałować. Powiesz przed Panem, ale przed Obą, że nie są szkarewa, ale są krasna Panowa. I jeżeli będziesz pokutować przede mną i powiesz to przede mną i przed Panem, nie jestem szpetna, ale jestem piękna przed Panem. Ona... Pokorila se. I ona se pokořila. A vyznala. I vyznala, no. A žije do dnes. Žije do dňa dnešního. A už to bylo před mnohými roky. To bylo vele let tamo. Bratia se... Bratia i sestry. Náš jazyk nás může zobrať hore. Náš jazyk může nás poprovadit do góry. A náš jazyk nás může zobrať dole. I jazyk může ściągnout nás na dno. A teraz wiesz, gdzie się nakazać. A teraz wiesz, gdzie się znajdujesz. Każdy z nas się nakaza tam. Każdy z nas znajduje się w tym miejscu. Gdzie dowiedział go jego własny język. Gdzie doprowadził go jego własny język. Wiesz być cicho, kiedy nadawaj. Potrafisz być cicho, jeżeli przezywają cię, kiedy czują. Wiesz być cicho, kiedy niekto ci tak szczura. Czy potrafisz być cicho, jeżeli ktoś ci wierci niektóre w brzuchu. Albo się nie... Hned wybuchniesz. Albo od razu wybuchniesz. A hned jesteś na sufit. Od razu jesteś pod sufitem. Proste, ty musisz będzie znieść. Musisz umieć znosić. Kiedy Pana Jezusa opluwa. Kiedy Pana Jezusa opluwali. Kiedy go biczowali. Kiedy go biczowali. Kiedy go byli trsty. Trstyną pochwał. Kiedy cierniami bili Boga po głowie. On nie odpowiadał. On był cicho. Był cicho. Sestra moja, brat mój, wiesz. Siostro i bracie, potrafisz być cicho? A w małżeństwie. W małżeństwie. W małżeństwie i w rozmowach małżeńskich. Kiedy czujesz, że wielkie napięcie. Kiedy odczuwa, że już jest wysokie ciśnienie. Tak ty wiesz, powiedz si sam sobie dobre. Potrafisz sam wewnątrz siebie powiedzieć. Dobrze, okej. Okay. Teraz jak otworzył usta. Teraz gdybym otworzył usta, będzie to będzie kłótnia. Ale ja będę cicho. Ale wybieram być cicho. Nie będę prowokował. Nie będę prowokował. A raczej za to ubiegnie. Raczej zamilknę, utnę. Raczej za pokorę. Raczej się ukorzę. Raczej to kornidło proste tak dam, abyśmy za nie zrazili. Raczej ustawię ten ster tak, żebyśmy się nie zderzyli ze swoją żoną. Ze swoim mężem. Ze swoim mężem. Ze swoimi dziećmi. Ze swoimi dziećmi. Na to trzeba pokory. Trzeba pokory do aby tego. Aby się zabiło lachatkę. Żeby się wywinąć kłótni. Na to trzeba pokorne serce. Trzeba do tego pokornego serca. No, nie trzeba żadne umienie. Nie trzeba wykształcenia do tego. Aby sobie wizita mojemu bratowi. Żeby wytknąć mojemu bratu. A mój brat będzie wycikać mnie. A mój brat będzie mi wytykał. No, teraz mnie to niekoniecznie nazywa hazard. A teraz będziemy dosyć plus nieskończoności na siebie rzucać. Tak to wielokrotnie takie z małżeństwa. Winiusa. Wyminąć, jesteśmy statkami, nie możemy się zderzyć ze sobą. Ja są poznał osobę, która, której sam nie dało nic powiedzieć prosić. Znałem taką osobę, której nic nie było można powiedzieć przeciwko niej. Ona nie wiedziała się zadrzeć usta. Ona nie była w stanie ust utrzymać. You can keby ju zašlapali, tak ešte naposledy, ešte jazyk je, už bude zomierať, ale ešte jazyk bude tam. No, nawet gdyby ją zadeptali, już ostatni dech wydaje, ale język jeszcze... Tragiczny, a skończył. Skończyło się tragicznie. Nie sumuj. Nie potępiam, ja osądzam. Ja od Pana Jezusa. Uczę Cię od Pana Jezusa. Uczę Cię być cicho. Uczę Cię być cicho. Lebo nie chcę, by to cicho wiesz. Bo to cicho leczy, uzdrawia. Na Smoleńsku doktora macie. Niekde czekają napisane cicho liecznie. I w niektórych przychodniach jest takie napisane cisza w poczekaniu. Cisza leczy. Wiemy być cicho. Czy potrafimy być cicho? Albo potrzebujemy stale. Albo ciągle musimy mielić ozorem. Co mi za to pracujesz? Do czego, co wy pracujesz w ten sposób? Co osiągniesz? Ja preto vám takto hovorím a kážem, nie aby som vás zavolal, aby ste si to dobre zapamätali. Nie po to mówię w ten sposób, żeby was zabawiać. Ja mówię, abyście to dobrze zapamiętali. Że niekiedy mlczać jest złoto. Czasami milczenie jest złote. A hovorić. A mówienie. Jest błoto. Jest błote. A ja sam was opytam, co ma większą cenę? I co ma większą wartość? Co ma większą wartość? Błoto czy złoto? No tak złoto. Złoto? Tak sam nauczy milczę. A więc naucz się milczeć. Uczcie się ode mnie. Uczcie się ode mnie, mówi Pan Jezus. Bo jestem cichy i pokornego serca. A znajdziecie. A znajdziecie. Odpoczynujcie w swoim duszie. Odpoczynienie dla swoich dusz. Chcecie? Masz odpoczynute dusze. Chcecie mieć takie wypoczęte dusze? Chcecie tu cichość i błogość Bożą przeżywać w swoim sercu? Chcecie tą cichość i błogość Pana przeżywać w swoich sercach? Uczcie się ode mnie, mówi Pan. Tak, uczcie się ode mnie, mówi Pan Jezus. No szybko, co ja was uczę. Bo wszystko, czego ja was uczę. Ja są prosiące wszystko to. Ja wszystko to przyszedłem. A to, co wam mówię. A to, co wam mówię. To jest amen, a prawda. To jest prawda i amen. A uczcie się ode mnie. I uczcie się ode mnie, mówi Pan Jezus. A kiedy będziecie mówić tak, nauczycie się mówić tak, jak ja mówię. I jeżeli nauczycie się mówić tak, jak ja mówię. Nauczycie się mówić tak, jak ja wiem mówię. I nauczycie się milczeć tak, jak ja potrafię milczeć. A nauczycie się mówić wtedy, kiedy trzeba mówić. I nauczycie się mówić wtedy, kiedy trzeba mówić. A nauczycie się mówić, kiedy trzeba mówić. I nauczycie się milczeć, kiedy trzeba milczeć. Tak Pan będzie, gdzie są moje ja. Pobędziecie w tym miejscu, w którym ja jestem. Ale jak za to nie nauczycie. Ale jeżeli się tego nie nauczycie. Wasz język was dowiedzie do głębin. Wasz język zaprowadzi was w takie głębiny. Do takich bolesnych wzdiachów. Do takich bolesnych relacji. W waszych rodzinach. W waszych rodzinach. O waszych zborach. W waszych zborach. Że jedno tylko będziecie nieszczęśliwi. Po prostu będziecie nieszczęśliwi. Ale jak tam chcesz być, gdzie jest twój Pan? Ale jeżeli chcesz być tam, gdzie jest twój Pan? Tak, polóż swoje stopy do Jego stopy. To połóż swoje stopy w Jego stopy. A to nie chodzi jak? Nie jakkolwiek. Ty śleduj. Śledź, patrz, ucz się. Studiuj te stopy Pana Jezusa. Ucz się, studiuj te stopy Pana Jezusa. A kiedy widzimy, że Pan Jezus w tej sytuacji presnie, tak to skupił? I jeżeli widzimy, że w tej sytuacji Pan Jezus dokładnie tak postawił nogę? Tak, a nie się naprawdę tu naszą stopą, abyśmy tak, jak to On robił, ale nie robił. I to zróbmy, ustawmy naszą stopę dokładnie, robiąc tak, jak On zrobił. Nie ulepszujmy stopy Pana. Nie ulepszajmy Jego stóp. Lebo jest napisane. Bo jest napisane. Nie jest uczennik na swojego Pana. Nie jest uczeń na swojego mistrza. A nie sługa na swojego Pana. I nie jest sługa na swojego Pana. Doskać będziecie taki, a to jest wasz Pan. Wystarczy, jak będziecie tacy, jakim jest wasz Pan. A będziecie taki, a to jest wasz Majster. Jeżeli będziecie tacy, jaki jest wasz mistrz. O Panie Jezu. Moje serce tak tuży być takim. Moje serce pragnie być takim, jakim Ty jesteś. A wiem, że będę taki jak Ty. Panie Jezu, ja wiem, że jeżeli będę taki jak Ty, to będzie wrchol przeżywania. To będzie szczyt przeżywania. Bo mnie to nic krasie. Nie ma za tym nic piękniejszego. Nic majestatniejszego. Nic bardziej majestatycznego. Nic mocniejszego. Nic mocniejszego. Będę tak jak Ty. Tylko tak jak Ty. A Ty będę tak jak Ty. A jeżeli będę tak jak Ty. Dowiedziesz mnie tam, gdzie jesteś. Doprowadzi mnie tam, bo gdzie ty jesteś. Chcesz, bo Ty chcesz, a ja tam bo, żebym ja tam był, gdzie Ty jesteś. Wiele ludzi, wiele łodzi zapłonęło. Wiele łodzi zapłonęło. A teraz, kiedyście robili prieskum, kiedy niego zasałbera, że gdzie na dno oceanu są lodzie, to byście prekłapili, że tysiące, tysiące łodzi je. Gdybyśmy badania zaczęli robić w tym temacie, a uczeni robią, to bylibyśmy w szoku, jak wiele statków znajduje się na dnie oceanu. Ale tylko mnóstwo tych łodzi. Ale wiele z tych łodzi puszczali na wodę. Wtedy, kiedy wypuszczali, wypływały na wodę, chrzcili je, nadawali imiona. A powiedzieli, oj, to będzie łódź. O, mówili, to będzie statek. Oj, to ludzi wyszło tak do małżeństwa. Wielu ludzi w ten sposób weszło w małżeństwo. Kolko ludzi tak to przyszło do zboru, do cyrku. Jak wiele ludzi w taki sposób weszło w kościół. Dali się ochrzcić. Śniwali swój sen. Śnili swoje sny. A to będą żyć tą zborem. Jak będą w tym zborze żyli. A to zapuścili do tego małżeństwa. Jak będą żyli w tych małżeństwach. Krasne małżeństwo. Jakie to będzie piękne małżeństwo. A potem przychodzi naraz. A potem przychodzą zderzenia. A przychodzą deformacje. I stawki są deformowane. Bracie i siostro. Bądź mądry. Bądź mądry. Nie będziecie miał kto oprać moją koszulę. Bo nie będzie miał kto nawet twojej koszuli uprać. Ty stale będziesz narażał na swoją małżonkę. Jeżeli ciągle będziesz atakował tą twoją małżonkę. Nie będziecie miał kto zbić na twoje braci. Nie będzie miał kto ci dać się wyprać. To, że tak narażasz na niej, że ona już zapotała. Bo tak w nią uderzasz, że ona już po prostu się topi. A potem mówisz, Panie Boże. Ale co si mi ją wziął? Dlaczego mi ją wziąłeś? Tak sobie potrzebowałem. Tak jej potrzebowałem. No ale przecież si z nim nie chronił. A dlaczego jej nie chroniłeś? Tam si przed ołtarzem powiedział, że ją będziesz miłować. Przed ołtarzem powiedziałeś, że ją będziesz kochał? Będziesz ją chronił. Będziesz ją chronił? A że będziesz ją miłować. A że będziesz ją miłował? Co si robił? A co robiłeś? Co si urobił z tym, co Ci Bóg dał? Co zrobiłeś z tym, co Bóg Ci dał? Bóg Ci dał Twoją żonę. Bóg Ci dał Twoją żonę. Bóg Ci dał Twojego męża. Bóg Ci dał Twojego męża. Co si z tym urobił? Co z tym zrobiłeś? Bóg Ci zlepił Twoje dzieci. Bóg powierzył Ci Twoje dzieci. Co si z tym urobił? Co z tym zrobiłeś? A dziennie narażacie. Jeżeli dziennie uderzacie. A Ty ste byli krasni. Jacy byliście kiedyś piękni. Kiedy się rozbiegli na tym pomorze życia. Kiedy rozbiegliście się na tym morzu życia. Ślubowaliście sobie wierność i miłość. Ale to teraz wszystko jest zdeformowane. A po to Arpatysa. I topicie się nawzajem. Czyńcie pokanie. Pochłudujcie. Zmieńcie swoje myślenie. Zmieńcie swoje myślenie. A myślcie tak, jak myśli Chrystus. Myślcie tak, jak myśli Chrystus. Zmieńcie swoją retorykę. Zmieńcie styl swojej mowy. A niech po waszej rzeczy niech cit a łaska. Niech w waszej mowie jest wrażliwość i miłość. A nie opowrżenie. A nie pogarda. A nie stale poniżowanie. A nie ciągle poniżanie swojego partnera. Moja Zuzka nie ma rada, kiedy ją wspominam. Zuzka nie lubi, kiedy ją wspominam. Ale muszę im powiedzieć. Ale muszę powiedzieć, że nigdy ją nie degraduję. Nigdy jej nie degraduję, nie poniżam. Zawsze ją raczej pozbudzę. Zawsze ją zachęcę, podniosę. Zawsze jej powiem, że si bardzo miła, si bardzo szykowa. Ciągle mówię, jesteś bardzo miła, jesteś naprawdę cenna. Zwerim jej auto, kormidło. Powierzam jej ster. Auto. A głowę mówię, że ma dobre dziedzictwo. ufam, że do więźnia nie docelę. A nie, nie powiem, no ja ci nie dam ani kormidła, bo... No, nie mówię, no nie dam ci steru, nie dam ci kierownicy, bo mi coś zniszczysz albo podrapiesz. Ja mam Boga równie. Mam w stosunku do niej zaufanie. Ja wiem, że ona ma wielką odpowiedzialność. Wiem, że jest bardzo odpowiedzialna. Maleńko, takie drapanie, że co maleńko skoro nie widział na samochodzie. Nawet takie najmniejsze drapanie, nawet tego nie zauważyłem na samochodzie. O, mój tatinko, pozwól sobie. I mówi, uszkodziłam samochód. A ja mówię, nie bój się. Ja mówię, nie bój się. To jest porządek. Wszystko jest w porządku. Jaka Panu życia zachował? Dzięki Panu życie zachował. My musimy jeden drugiego pobudzać. My musimy wspierać, pobudzać, zachęcać jeden drugiego. My nie mamy nasz jazyk. Jako wrażenie na nasz język nie może być narzędziem zbrodni. Ale nasz język ma być nastroj na pożegnanie. Ale nasz język musi być narzędziem ku błogosławieństwu. Jeżeli błogosławimy innych, tak mówi apostoł Piotr, zdzielimy pożegnanie. Odziedziczymy błogosławieństwo. O. Już musimy kończyć. Dziękuję, brat pastor, że masz dowier ku mnie. Dzięki, że masz zaufanie do mnie. A ten twój język ma pozwił. Twoja mowa mnie podniosła. To jest dobre. I to jest dobre. Bracie i siostry. Bracie i siostry. Teraz wracam się mnogo roku poza długiem w życiu. Wrócę wiele lat do mojego życia wstecz i będę kończył. Dostała sami do ruchu jedna książeczka. Jak książeczka wpadła mi w ręce. A tam było wiele kliwek napisane. I tam była jakaś historia opisana. A ta żena i ta niewiasta powoliła ten kliwek swojego życia. Opowiadała historię swojego życia. Że wcale ona była pewnie krytyczna. Ta kobieta była bardzo krytyczna. A wcale krytyzowała kogo swojego męża. I ciągle swojego męża krytykowała. I proste, pozwól za nasz sąsiad, taki jest i Bóg. I mówi do niego, zobacz jaki fajny jest ten nasz sąsiad. On się wszystko sam urobił na domu. W całym domu on wszystko sam zrobi. A ty ani jeden kliniec nie wiesz za to. Ale ty nawet jednego gwoździa prosto nie jesteś w stanie wbić do ściany. A kiedy jak pan zbijesz, tak się skrzywi. A jak go wbijasz, to nawet wtedy się skrzywi. Ale on może nie wiedział klince, który został. Ale on może nie potrafił wbijać gwoździ do ściany. Ale nie czuł inną, bo dobry. Ale w czymś innym był dobry. Nie każdy mąż. Wbija klince tu z gościem. Nie każdy mężczyzna potrafi wbijać gwoździe do ściany. Nie każdy mąż wie stawać baraki. Nie każdy mężczyzna jest w stanie budować baraki. Ale nie człowiek inny. Ale potrafi coś nie innego. Nie człowiek jest zdolny. Jest zdolny w jakiejś innej dziedzinie. A musimy znaleźć. Musimy ją znaleźć. Tak będziemy stale negować tego drugiego. Jeżeli ciągle będziemy negować tego drugiego. Tak my mu zoperemy dwojteru. Zabierzemy to zaufanie w stosunku do niego. A on jednoducho zacznie ustępować. Cofać się. A tak się stało w tej rodzinie. I w tej rodzinie tak się stało. Ta żena już stale krytykowała. Ciągle go krytykowała. A stale widziała tylko złe rzeczy. Widziała u niego tylko jego słabości. Ale nigdy się nie wstrzymała, co wszystko dobre robił. Ale ona nigdy nie zauważyła, co on dobrego dla tej rodziny zrobił. A ona mu to stale wytyka. Ciągle mu to wytykała. Tak się powodowała. I powiedział. Tu to krytyku będzie stać. Poczuwać, że raz do to nie będzie musieć. Tej krytyki wystarczy mi, jeżeli posłucham raz w tygodniu. Nie potrzebuję tego już każdego dnia. A jeszcze do takiej pracy. Poszedł do takiej pracy. Gdzie sam wracał po końcu tygodnia. Że wyjeżdżał i wracał tylko na koniec tygodnia. A pan to się mówi, oj, tak. Ja, on unika. I ta żona mówi, no ja widzę, że on nie unika. A Proste, ale przyjdzie na końcu tygodnia. Ale kiedy przyjdzie po końcu tygodnia do domu, tak ja mu to wszystko na głowę wysypię. Wysypię mu to na głowę wszystko naraz. A tak kiedy przyjdzie po tygodniu do domu. I kiedy po tygodniu przyszedł do domu, to mu na głowę wysypię. Wszystko mu rzuciła na głowę. A potem mówi, wystarczy raz na miesiąc. Potem powiedział mi, wystarczy raz na miesiąc. Poszedł do takiej pracy. Poszedł do takiej pracy. A ona zawsze wszedł, chociaż ten Mesjas jej chorobę przyszło, tak wszedł mu to wysypał. I ona zbierała cały miesiąc, a kiedy przyjechał, wszystko wysypało mu to na głowę. A ten jego nie wydarzało. I jego statek tego nie uniósł. A mówi, już nie przyjdzie. I powiedział, że już nie wrócę do domu. Pan mnie nie mówił. Pan mnie nie kochają. Pan nie ważnia to, co ja robię. Nie cenią tego, co robię dla rodziny. A podno czas. Zamilkła. A ona widziała, że mąż ją opuścił. I zobaczyła, że mąż ją opuścił. Była nieszczęsna. Była nieszczęśliwa z tego powodu. Nie wiedziała, dlaczego to tak. Nie wiedziała, dlaczego to tak jest. A chodziła po mieście. I chodziła po mieście. A gadała mnie, komu może wyliać swoje serce. I szukała kogoś, przed którym mogłaby wylać swoje serce. A tyle nikogo naszła. I nawet jeżeli go nie znalazła. Ten człowiek jej powiedział, masz prawdę. I powiedział do niej, no masz rację. Ale nikt jej nie pomógł. Ale nikt jej nie pomógł. Potem szła o kolejnej budowy. Ale potem przechodziła obok jakiejś budowy. Jest tam jest tak krasny speł, jako speł, który sprawi dzieci. I usłyszała tam piękny śpiew, tak jak śpiew tych dzisiejszych dzieci. A mówi, i powiedziała, co to jest? A weszła do zgromadzenia. Weszła na nabożeństwo. Pan ją posadził, poczuła. Posadzili ją na krześle, żeby słuchała. A kazatel mówi. I kazatel mówi. Człowiek, co będzie rozsiewać, to będzie żarł. Człowiek, co zasieje, to będzie żarł. A kolko będzie rozsiewać, tyle będzie żarł. I jak wiele rozsieje, tak wiele będzie żarł. Kiedy dobre rzeczy będziesz rozsiewać, jeżeli dobre rzeczy będziesz rozsiewał, wiele dobrych rzeczy będziesz żarł. Ale kiedy będziesz wiele złych rzeczy rozsiewać. Ale jeżeli będziesz rozsiewać wiele złych rzeczy. Wiele rzeczy będziesz żarł. Wiele złych rzeczy będziesz żarł. Ona poczuła Boże Słowo. Ona pierwszy raz usłyszała Boże Słowo. A potem mówi, że swoim językiem możesz posobić żywot. I tam usłyszała, że swoim językiem możesz spowodować życie. A swoim językiem możesz posobować śmierć. I swoim językiem możesz spowodować śmierć. Swoim językiem możesz spowodować pożegnanie. Swoim językiem możesz spowodować błogosławieństwo. A swoim językiem możesz spowodować przekleństwo. I swoim językiem możesz przynieść przekleństwo. A naraz jej przyszło światło z nieba. Nagle przyszło do niej światło z nieba. A naraz uwidziała. I nagle zobaczyła, że ten język, jej język, że jej język, on spowodował to, on spowodował to, rozpadło ich małżeństwo. Że rozpadło się ich małżeństwo. A kiedy bogobojnictwo zgromadzenie. I kiedy to nabożeństwo się skończyło, tak sama przyszła za pastorem. Przyszła do pastora. A mówi, co mam robić? I powiedziała, co mam robić. A on mówi, jak się poczuła, co masz robić? Masz żenę. I no, słyszałaś, co masz robić? Masz błogosławić. A ona mówi, ale ja już dawno będę żena, ale ja już ani nie wiem, gdzie jest. Ona mówi, no nadaremno będę błogosławić, ja nawet nie wiem, gdzie on jest. On już tam nie był, asi. On w ogóle się już nie zgłasza do mnie. Ja tam wszystko zepsułam. Wszystko zepsułam. A on mówi, tak chodź, idziemy na kolana. I on powiedział, chodź, idziemy na kolana. Lutujesz to wszystko. Żałujesz tego wszystkiego? Lutujesz. Żałuję. A tak. Powiemy teraz Panu Jezusowi. I teraz powiemy Panu Jezusowi, że, to lutujesz, że bardzo tego żałujesz. A prosisz Pana Jezusa. I prosisz Pana Jezusa. Aby to błogosławieństwo, które w Twoim sercu. Żeby to błogosławieństwo, które jest w Twoim sercu. Aby sobra Twojemu mężu. Żeby je zaniósł do Twojego męża. Aby sam go dotknął. Żeby go dotknął. Że Ty nie wiesz, gdzie on jest. Ty nie wiesz, gdzie on jest. Ale Pan Jezus wie. Ale Pan Jezus wie. A wchodź, Panie Jezu. Idź, Panie Jezu. A dotknij za Jego serca. Dotknij Jego serca. A od tej chwili, ona się rozhodła, zdecydowała, że będzie rzeczna, że będzie błogosławieństwo, aby zdziedziła pożegnanie, aby odziedziczyła błogosławieństwo. Długo się nikt nie odzywał. Długo się nikt nie odzywał. Ale naraz się pozwał ten mąż. I nagle odezwał się ten mąż. Napisał jej bardzo srogi napisał jej bardzo krótki list. Napisał. Żono. Chciałbym zobaczyć dzieci. A mi to umożliwisz? Jeżeli mi to umożliwisz. Tak na tego adresu mi poszli odpowiedź. Wyślij mi odpowiedź na ten adres. A ja będę wiedział. Że mogę przyjść do domu. Że mogę przyjść do domu. A widzieć swoje dzieci. I zobaczyć swoje dzieci. On nie chciał widzieć swoje dzieci. On nie chciał widzieć swojej żony. On proste. Preto właśnie ani nie był w domu. On właśnie z tego powodu nawet nie był w domu. A ona mu napisała. Mój mąż. Mój mężu. Wiem, czy są cię teraz zraniła swoim językiem. Wiem, że bardzo cię raniłam swoim językiem. A prawie preto są tam. I właśnie dlatego jestem w tym miejscu. Gdzie są. Gdzie jestem. Lebo mój język. Bo mój język. Spowodował to. Spowodował to. Że oddaliliśmy się od siebie. Bardzo tego żałuję. Chodź. Możesz widzieć swoje dzieci. Możesz widzieć swoje dzieci. A ja ci żegnam. Ja cię błogosławię. Abyś był pożegnany. Żebyś był błogosławiony mężczyzną. On przeczytał ten dopis. Przeczytał ten list. A wobec. I mówi. Ja już nie wiem, kiedy dzieci chcę mieć. Ja już nie tylko te dzieci chcę zobaczyć. A moja żona się zblazniła? Albo ona zwariowała. Albo się zupełnie zmieniła. Albo się zmieniła zupełnie. Ja już chcę widzieć ją. Ja chcę też i ją zobaczyć. Przyjechał do domu. Ona mu żegnała. Ona go błogosławiła. Obsłużyła. Usłużyła mu. Niczego mu nie wytykała. A on się pytał, a kto mu to doszło? I pytał, w jaki sposób doszłaś do tego. Ona powiedziała, oddała swoje serce Panu Jezusowi. Powiedziała, oddałam swoje serce Panu Jezusowi. A on zmienił jej myślenie. I on zmienił moje myślenie. A on mówi, a ja chcę zmienić. I powiedział, ja chcę zmienić. A ja chcę zmienić swoje serce. Ja chcę zmianę mojego serca. Chcę, aby Pan Jezus przyszedł do mojego serca. Chcę, żeby Pan Jezus przyszedł do mojego serca. A potem się żegnali. A potem się błogosławił. Ten mąż już nigdy nie opuścił. Ten mąż już nigdy nie opuścił tej żony. Widzicie, to spowodował ten mały język. Widzicie, spowodował to ten maleńki język. Że ten mały język spowoduje, czy ta łódź narazi na skałę. Ten mały język powoduje, czy ten statek uderzy w skałę. Ale to małe kormidło spowoduje, że przyjdzie do bezpiecznego miejsca. Albo ten mały ster spowoduje, że statek dopłynie do bezpiecznej przystani. A teraz jest czas na nas. I teraz jest czas na nas. A ja was prosim. Ja was proszę. Wy, którzy tak przeżywacie w swoich sercach. Wy, którzy tak przeżywacie to w swoich sercach. Że chcecie oddać swoje serce Panu Jezusowi. Że chcecie oddać swoje serca Panu Jezusowi. Chcecie napełnić swoje myśli Chrystusową myślą. Chcecie swoje myśli wypełnić Chrystusowymi myślami. A chcecie się nauczyć to Chrystusowego języka. I chcecie się nauczyć języka Chrystusowego. Chcecie oddać swoje życie Panu Jezusowi. Że chcecie oddać swoje życie Panu Jezusowi. Będziecie mieć możliwość potem to zgromadzenia. Będziecie mogli przyjść potem na możliwość. I będę się o was modlił. Ale za przyprawdę. Ale przygotujcie się. Że ten język trzeba oczyścić. Że język trzeba oczyścić. Trzeba zmienić myślenie. Trzeba zmienić swoje myślenie. A tak jak mówi Paweł w Rzymianom pisanym liście. I tak jak mówi Paweł w liście do Rzymian. W 12 kapitole. W rozdziale 12. W prvi a drugi wers. W wierszu pierwszym i drugim. Gdzie pisze, prosim was, bracia. I tam jest napisane, proszę was, bracia. I siostry. I siostry. Prerwosłe miłosierdzie Boże. Przez różnorodne miłosierdzie Boże. Abyście dali swoje ciała. Abyście składali swoje ciała. Żywą obieć Bogu. Jako żywą ofiarę dla Boga. Nie przysposobujcie zakonu do swego. Nie upodobniajcie się do tego świata. Ale zmieńcie swoje myśli. Ale zmieńcie swoje myśli. Abyście będli skuszać, abyście mogli doświadczyć, co za Bogu lubi, co Bogu się podoba, co jest dobre, a co jest Bożych oczach dokonałe. I co jest doskonałe w Bożych oczach. A ci przyprawieni. Jeżeli jesteś przygotowany na ten nowy początek, nowy początek twojej komunikacji, chcesz oddać swoje serce Panu Jezusowi. Chcesz oddać swoje serce Panu Jezusowi. Przyjdź, będę się modlił o Ciebie. A kiedy są doczytał tą książeczkę? I kiedy tą książeczkę doczytałem do końca? Zamknąłem ją i płakałem. A widziałem, że w moim życiu są jedną rzeczą salą. I wiem, że w moim życiu jednym słowem budowałem, a drugą rzeczą są. Drugim słowem użyłem. A w moim okolicy było wiele niedowierzania. W moim otoczeniu było wiele braku zaufania. Wiele skłamania. Wiele rozczarowania. A jedno tylko wyglądało to beznadziejnie. Ale są iście od Pana Jezusa. Ale poszedłem do Pana Jezusa. A Pan Jezus mi powiedział, chodź do swojej żony. Pan Jezus powiedział do swojej żony. Powiedz jej, co si przeżył. A zaczął są nową komunikację. I zacząłem zupełnie nową komunikację. Zacząłem mówić językiem Pana Jezusa. Pan Jezus zmienił nasze relacje z Jezusem. A Pan Bóg bardzo pożegnał moje życie. Pan Bóg bardzo moje życie pobłogosławił. A tak wam powiem, ten żywot stało za to życie. I wiecie, to było życie, które było warte życia. Ale musimy powiedzieć, ja jestem bardzo twardogłowy. Ale muszę wam powiedzieć, że byłem bardzo twardogłowym człowiekiem. Ja wiem, że mi ani jeden z tym nie tak twardogłowy. Wiem, że żaden z was nie jest aż tak twardogłowy. Ale ja jestem bardzo twardogłowy. Ale ja byłem bardzo twardogłowym człowiekiem. O, to było tak ciężko. To było takie trudne. Lebo znać samych swoich predstaw. Bo wyzbyć się swoich wyobrażeń. Znać samych swoich praw. Wyzbyć się swoich praw. Znać sam wszystkich tych swoich naroków. Wyzbyć się wszystkich swoich oczekiwań i żądań. Że skoro jakby są ci będzie głowu wykrócić, a tam nową wam na samym. Łatwiej by mi było głowę wykręcić i włożyć nową w to miejsce. A to tam moja twarda głowa. Niż zmieni to moją twardą głowę. Ale Pan Jezus mi pomógł. Uczył na cestie pokory. Uczył mnie na drodze pokory. Uczył na być cicho. Uczył mnie, żeby być cicho. Lebo ma powołał do siebie. Zaprosił mnie do siebie. A powiedział, ucz się ode mnie. I powiedział, ucz się ode mnie. Nie ucz się od ludzi. Nie ucz się od ludzi. Lebo co od ludzi będziesz uczyć? Bo jak od ludzi będziesz się uczył, tam skończysz, gdzie oni są. Skończysz tam, gdzie oni są. Ale jeżeli ode mnie będziesz uczył. Ale jeżeli będziesz się ode mnie uczył, mówił Pan. Tam dojdziesz, gdzie są ja. Dojdziesz tam, gdzie ja jestem. A tam jest sława. A tam jest chwała. Tam jest zwycięstwo. Tam jest zwycięstwo. Tam jest wieczne halleluja. Tam jest wieczne halleluja. Amen. Amen. Będziemy sami. Będziemy